بسم الله الرحمن الرحيم عشركين وحوك بالآذن يا آية الصدن يا أفراد أو سورة المعارج كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي ضبط مؤمنين تاسفات كود عيو نوغس ورمي مركي إلهي ونيري إنسان كوال أبوري إساق أوم من هذه دب أو ثابت وامد أرقق حبدا هذه خير إلهي أوسينا وامد من عمبذنا خير كجديد آية وها مرك إلهي أكسر هذا إنسان كذبك مؤمنين كار لو ارتفع يا إلهي سبحانه وتعالى أصوص يا غي مرك إلهي وحوق هرمريي وقوة صلاة دودة دائما يا أيوه لحي حتى نعلى وحوير ارتفاع كودة مرك أقوضا بيسي وحوية قوة هو صلاة هذا إلى علينا يا أوقات دودة كو إلى علينا يا آذات كل كو إلى علينا يا أولئك قوة صوت إلهي في جنات جنوي أي أهانيان مكرمون كوالا ماموسا ايو لكرامين ايو وي جنادة لحيادة لغو كرامين ايو بركة هدى الهي سبحانه وتعالى قلوي المشركين هاي هو النبي عليه الصلاة والسلام كسو هرجي لي هو النبي عليه الصلاة والسلام بباسدي سيوح النبي مروب اخينا يتشق ايجري ولدى سا الهي سبحانه وتعالى رسول كيس اشيغي الا وحور فما للذين كوهم حاقصبنا ذي كفروك في يود الهي مهدعين حالهم كودك دقايا ببالك الجهد رود الهي عن اليمين ملك حق رود الهي حالهم هو كسود الدقاية هي وعن الشمال قد حق هذا عزين حالهم هو جماعات رود الهي قال وحور سبحانه وتعالى فما لدان ما ذو هوي متدوي الذين كفرون خبت وي معنى هوي محاكود عيوي او كحن باري انا يقفيهيان سيدك محمد كأوه دناء خلاصان لمن كان حيث ما يجرينا ليه رسولك عليه الصلاة والسلام ayay markaas ina u yimaadaan oo halkaas ka istaagaan oo nabiga soo fiiriyaan oo faraha ku soo taagaan ayay hadana kala tigi jireen ayagoo nabiga kaleey salaam salaam arintaas cabsi gelin uga gadhigaaya maxay yeelaa niman oo adawe oo markaas ina soo istaagay meel ku dhow ku fiiriyay oo faraha ugu soo taagay waxaad dareemi karaysaa inay markaas ku tashanayaan oo dhibaato kula damacsan yihiin arintaas waxay doonayeen rasuulka kaleey salaam salaam inay muru ku geliyaan ولذا أمرك الله نوغا ورمي سبحانه وتعالى إلهي وحوري فما للذين كوهم حاقصونا ذي كفروك في يوم إلهي مهدعين حالهم كودك دقا يوم إلهي ببالك الجهد هذا معناه حوالي مدين النظري أيقو أرق الدائمين أيو أرق مركة كفيرة كود دائمين أيو كفيرين أيو عن اليمين مريك حق يوم إلهي إيو عن الشمال بذي حق حال أي كسودك دقا أيان أو مريك إيو بذي حيث إيمان أيان عن اليمين مريك حق يا رود إلهي إيه وعنيش مالك بذي حق يا ذا هو أديك مريك تابع إيه بريح ذا هو إلهي حال إيه كسو دقدق عيانو إلهي عزين حال إيه كوى جماعة ذو أدنا كوحا هو وحاوية أيه كوح كوح أسعوذة أي نبي عليه الصلاة والسلام إيمان أيين جماعة ذو يو حلق حلقا هو كوح كوح وي وحين ذا أيين أيه كوى جيس جيس أيه ومؤمنين تكو جيس جيس أيه لإن دخل هؤلاء الجنة لنسكلنها قبلهم والله يان كو دارانيا كو اساس يالا داي جنادا غلان انغا كو هورغلينا تاس اي دي جيري ايغو نبي عليه الصلاه والسلام يا اصحابتي فرت كو تاغاي او ماركا سي حقراي الهي ماركا و هو دحاي ايات ما اميو دم عيا كل امرئ روح لارك كليسا او منهم اي سميدا ان يدخل الا جلينايو جنة النعيم من على جنادا جنادا وها وي دمع لوما هيلو ايات ما اميو اسك دم عيا هو دالهي كل امرئ روح لارك كليسا او منهم كو اسكميدا أن يدخل إلا جنين عيوض إلهي جنة النعيم من عدد جنين إلا جنين كلا تعالوا إلهي من اللي جنين عيوض معنا جنة الغمقل إنا أنا وبود إلهي خلقناهم وانو أبوهن قلدا مما شيء أيانو كأبوهن يعلمون أي قرن أيان إلهي يقول أنا وانو أبوهن إنا أنا وخلقناهم وانو أبوهن مما شيء أيان كأبوهن يعلمون أي قرن أيان ووحا لغا أبوري نطفا لغا أبوري مني بالغا أبوري مني حقيرها لغا أبوري فلا يسمع بذلك في الجنة من حقيره الله قال أبو رمي جنة لغم الدمعه جنة وحا لغم الدمعه إلهي تقوديه فبك سيد الله أبو رمي هدو السأهاب أو سن إلهي دا عزيز الله إيمان سا جنة وقل ماي وحا الله ربا إنه قفك قيمه أو السيال أو إلهي دا عزيز أو راع مركا سوجة نجيل كريا فلا أقسمه فأقسمه وان دارنا يهود إلهي لا دا نويس كسيره سوى ملابا نمصومرني فلا أقسمه فأقسمه وان دارنا يا برب المشارق مكان قرح تصوى بحيالة هب بغولة ايان قد عرانا يهود الهي ايو المغاربي مكان قرح تصوى بحيالة هب بغولة الهي talaadan hadda markaasi tirada marka leeyahay waa zaa'idaa laga wadaa, oo markaasi waxa weeye laadaasu markaasi wax nafiya keeni mayso. falaa uqsimu fa uqsimu waan dhaaranayaa hawdha ilaahay, birabbilmashaariqi makaanu qorax ka soo baxyaalo rabbigoodaan ku dhaaranayaa, iyo walmakaaribi makaanu qorax u dhacyaalo rabbigooda ayaan ku dhaaranayaa. waxa weeye qoraxdu waxay martaa saddex khad ayay martaa, saddex khad markay marto waxaa la yidhaha saddexda khad madaaru ljadi iyo madaaru saradaan iyo khadu listiwaa'i. marka waxa weeye marna waxay maraysaa shimaalay maraysaa, marna waxay maraysaa yamiinay maraysaa, marna waxay maraysaa khadu listiwaa'i oo bastamaha ayay maraysaa. waa waqtiga hadda kulayla oo lagu jiro kale khadu listiwaa'i maraysaa. marka jamaca saasaa loo tilmaamaya saddexdaas khad. marna ilaahay wuxuu qur-aankana soo yidhi rabulmashriqayn wa rabulmakribayni, oo ilaahay laba mashriq iyo laba makribo sheegay, waa markii laba khad la tilmaamayo. marna ilaahay wuxuu leeyahay rabulmashriqi walmakribi, oo waa la ifraadiyo halhal ayaa loo sheegay, markaasna hal khad ayaa la tilmaamaya. marka markay ugu badato ayaa qoraxdu waxay martaa saddexdaas khaday martaa. marka wuxuu dhahay ilaahay rabulmashaariq walmakaarib aan ku dhaartay ilaahay isagaa isku dhaaranaya, innaa anagu la qaadiruuna kuwa kale ayaanahu awood u leh calaa an nubadila inaanu bedel qaadano khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwaas xaggood kuwaan kufaarta hawdha ilaahay calaa an nubadila inaanu bedel qaadano oo naatiya bedelahu bedelkooda aan la nimaadan khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwaan xaggood ilaahay wamaa naxnu anagu mana nihin hawdha ilaahay bimasbuuqiina kuwa laga dhaqaayo oo markaasi laga baxsa kale ma nihin oo ka caajisa arrintaas inaan samayno. waa ilaahay subxaana watacaala waa u goodinaya alla subxaana watacaala. fadarhum ka tago dha ilaahay sayidka maxamed kahow yaquuluu ha makuurtaane baadilkooda wayalcabuu ha ku ciyaaraane adduunyadooda xataa yulaaquu intay kala kulmayaan yoomahum yoonkooda alladii yoonkaasoo yucaduuna loo yabuhaayo. ilaahay wuxuu yihi fadarhum ka tago dha ilaahay yaquuluu ha iska dhabaataane. hadda waxa weeye amarkaanu xaqiiqo maahan, waa tahdiid, waa la guulguulayaa waxay ka helaanay leeyihin ow ilaahay ha iska dhabaataano baadilkooda wayalcabuu ha ciyaaraano adduunyadooda ha isaga ciyaaraano. ilaan hadda adduunyada waxaad arkaysaa dad badanoo waxyaaba maalaa yacni isaga dhex jira oo ku faraxsanaad arkaysaa. xataa yulaaquu intay kala kulmaayaan yoomahum yoonkooda ud ilaahay alladii yoonkaasoo yuucaduuna loo yabuhaayo, oo markaasi maalinta qiyaamo oo cadaabka la gelinaayo ah. yooma yoon intay kala kulmaayaan isaga tago ud ilaahay yakhrujuuna ay kasoo baxayaan min alajdaasi qubuuraha. yooma yoon intay kala kulmaayaan amase yooma yoon ayaa loo yabuhayaa cadaabka, yakhrujuuna ay kasoo baxayaan min alqubuuri qubuuraha ay kasoo baxayaan, min alajdaasi qubuuraha ay kasoo baxa. ajdaasu waa qubuurta weeye. siraacan xaalihiin kuwa degdegaya oo maxsharka qiyaamada u degdegaya. qubuuraha marka laga soo baxo maxsharka ayaa laysaga yeerayo, malagi israfiil yidhaha ayaa dadka uga yeeraya, markaasa iyadoo halkaas loo degdegayo ayaa la aadayaa. kaanahum xaal ay la tooyihiin ow ilaahay ilaa nusubin ow ilaahay bandiiradayaalo yuufiluuna kuwa u shubmaayo. kaanahum xaal ay la tooyihiin ilaa nusubin bandiiradayaalo ama calamyaalo yuufiluuna kuwa u shubmaayo. macnaha waxaa laga wadaa meelaha masalan ba hadda waxyaabaha lagu calaameeyo calaamaadka lagu sameeyo ciwaanada lagu qoray calamada laga taagay oo masalan ba waxa weeye waxyaabaha doorashada iyo markay dhacayso iyo waxyaabaha meelaha lagu calaameeyo amase waxa weeye xaflad lagu qabo dadku meeshaas way ku shubmaan. marka waxay ka dhigan yihiin meela noocaasa ayagoo kusii shubmaayo kalo ilaahay kaanahum xaali ilaa nasbin oo haddaasi fardiyana waa la akhyaaho oo markaasi mufrad waa la ahri karaa ilaa nasbin calam weeye yuusiluuna ayagoo u shubmaayo. khaasicatan xaal ay taatii liidata ud ilaahay absaaruhum aragyaashoodu, khaasicatan xaal ay taatii liidata absaaruhum aragyaashoodu, tarhaquhum waxaa daboolaya ud ilaahay dillatun dulli ayaa daboolaya, maxaa yeele indhahooda wax wanaaga kama muuqdaano naarta ayaa hortooda ka muuqata. tarhaquhum xaal ay daboolaysana waad xaalay kartaa meeshaan dillatun dulliya ud ilaahay dalika kaasa ud ilaahay alyowmu yoonki weeye alladii yoonkaasoo kaanu ay ahaadeen yuucaduuna kuwa loo yabo hawdha ilaahay dalika mubtadaa inta ka dambaysana khabarkeedi weeye dalika taas hawdha ilaahay oo laga soo waramay alyowmu yoonki weeye alladii yoonkaasoo kaanu ay ahaadeen yuucaduuna kuwa loo yabo maalintii loo yabohaayay oo wax walba markaas in lagu abaalmarinaayo loo sheegay ayaa maalintaas ay tahay hawdha ilaahay oo yowmu lqiyaama ah. bismi illahi raxmaan iraxiim. halkaana waxaynu ka gelaynaa suuraddii todobaatan iyo koowaad oo qur-aanka kamid aheeday suuratu nuux, nabiyullaahi nuux suuraddii lagu magacaabay makiyatu makaysa soo degtay. wa aayaatuhaa idhaaduna tamaanu wa cishruuna aayatan weeye labaatan iyo sideed aayadood weeye labaatan iyo sagaalna waa la yidhahdaa. suuradda aynu meeshaan ka gelayna suuratu nuux ayaa la yidhaha. waxaa looga waramayaa qisadii nabiyulaahi nuux ayaa looga waramayaa isaga iyo qoomkiisa dhex martay. nabiyulaahi nuux hadda qisadiisa suuradaha kaleo qur-aanka waa lagu soo sheegay, hase yeeshee waxa weeye suuradatan ayada dhammaanteedba qisadii nabiyulaahi nuux ayaa loogaga waramayaa in ilaahay subxaanahu watacaala nabi nuux oo u diray qoomkiisi iyo waxyaabihii markaasi waxa weeye uu kala kulmay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. usuululcaqiida ayaa suuraddan lagu sheegayaa, annubuwa warisaala ayaana hadda ugugu badan iyadoo usuululcaqiidada laga tiriyo aayadaha qur-aan ilaahay ka waramaya qudradiisa waxdaaniyiisa iyo markaasi annubuwa warisaala bacdi iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedii. bismi illahi raxmaan raxiim. inaa anagu buu dhahay ilaahay arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuux ayaanu dirnay ilaa qoomiyo qoomkiisa ayaanu dirnay. nabi nuuxaanu dirnay uhi ilaahay qoomkiisa ayaana u dirnay. waxaana la dirnay uhi ilaahay an andir dig nuuxow qoomaka qoomkaaga u dig min qabli an yaatiyahum intausan u imaanin horteeda haddii ay rumay waayaan cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ulima waa xanuusha uhi ilaahay. ilaahay waxaan dhahnay dhahay nabi nuux qoomkaaga u dig weeye min qabli an yaatiyahum intausan u imaanin horteeda cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mulim oo xanuujiya oo adduunyadana lagu cadaabo aakhirana lagu cadaabo. nabiyullaahi nuux amarkii ilaahay uu qaatay qaala wuxuu yidhi ou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala nabi nuux yaa qowmi qoomkaygiiow innii anugu lakum waxaan idiin ahay nadiirun ku digaaya mubiinun oo digidiisa cadda. yaa qowmi qoomkaygiiow innii anugu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun ku digaaya mubiin oo digidiisa cadda. rasuul ilaahay subxaanahu watacaala uu diro oo shirki ka diga ayuu u horreeyay nabiyullaahi nuux. waxa uu dhahay markaasi an icbudullaaha bian aquula lakum soo qadiro waana inaa idiin dhaha masalanba an icbudullaaha ey bian icbudullaahi ilaahay caabuda oo alla waxida wattaquuha alla ka cabsada waadiicuuni aniga oo rasuulkii ilaahayyana yaadeeca yakfir lakum alla waa idiin dhaafayaa intaa daa samaysiin min dunuubikum dunuubtiina uu idiin dhaafaya. mintaana waxa weeye waa silaa la yidhi waa zaa'ido maxaa yeele islaamku wixii ka horreeya waa baabi'inayaa amba waxaa la yidhi waxay noqonaysaa mintaanu tabxiiliye wayaa la yidhi oo waxaa ku baxaya xuquuqulcibaado gaalku haddii uu soo islaamo haddii xuquuqulcibaad uu haysto waa laga qaadayaana waa la yidhi. wayuakhirkum alla waa idin akhirayaaho dib ayuu idiin dhigayaa hou dhahay cadaab la-aan ilaa ajalin ajal intii laga gaaraa waqti weeye ajalkaasoo musaman la magacaabay oo ajalmowdkiini ane waad gaaraysiin aydinka oo aan waxa weeye laydin cadaabaynin. maxaa yeelow dhahay ilaahay ina ajalallahi ilaahay ajalkiisa waqtiga ilaahay subxaanahu watacaala idin cadaabaya haddaad rumay weysiin idaa waqtigii jaa uu yimaado laa yuakharu la akhiri maayo dib loo dhigi maayo. low kuntum haddaad ahaa laheedeen taclamuna kuwa garanaya low kuntum haddaad ahaa laheedeen taclamuuna kuwa garanaya waad rumay laheedeen. qaala wuxuu yidhi ou dhahadeen ilaahay nabi nuux hadalkiisa isagoo sii wata rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anigu dacowtu waan u yeeray qoomii qoonkaygii leylan habeen ayaan u yeeray iyo wanahaaran maalin ayaan u yeeray falam yasidhum umana siyaadin ducaa-iyo yeeristaydi ilaa firaaran hoorid mooyaane xaqa laga cararo. qaala wuxuu dhahay nabi nuux ou dha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anigu dacowtu waan u yeeray qoomii qoonkaygii leylan habeen ayaan u yeeray iyo wanahaaran maalin xariir ayaan ugu yeeray ilaahay buu ugaga dacwoonayaa markii uu aada iyo aada ugu yeeray oo dacwada si xariira ugu sheega iyaguna waxba aysan ka qaadanaynin. falam yazidhum uma siyaadin ayuu dhahay ducaa-iyo yeerisaydu ilaa firaaran hoorid mooyaane oo iimaanka laga cararo waxay ku dheefeen lama arkuu dhahay. wa inii anugu ayuu dhahay kulamaa indhamoo dacowtuhum aan u yeero litakfira lahum inaad u dhaafto allow jacaluu waxay yeeleen asaabicahum farahooda ayay fii aadaanihim dhegahooda yeeleen si aysan hadalkayga u dhegaysanin. wastaqshow way isku duubeen siyaabahum maryahoodiya isku duubeen oo madxaha ayay maryaha isaga duubeen sina aniga ii fiirin carada ay ii qabaan iyo xumaanta ii qabaan. wa inii anugu ayuu dhahay kulamaa indhamo dacowd kulamaadan waxay laa tufiidu sikaar celcelin ayay faa'iideynaysaa inuu dacwada ku celceliyo litakfira lahum inaad u dhaafto jacaluu waxay yeeleen ou dhahay asaabicahum farahoodi fii aadaanihim dhegahooda yeeleen. waxaa la yidhi markuu u yeero dhegaha ayay farta gashanayaan sayna hadalkiisa u maqal uusan u saamaynin. wasabso way isku duubeen ou dhahay siyaabahu maryahoodi maryaha ayay isku duubi jireen markay arkaan si aynan u fiirin xumaanta iyo carada ay u qabaan iyo ciilka ay u qabaan weeye. wa asaruu way daa'imeen ou dhahay gaalnimadoodii wastakbaruu waa isweynaysiiyeen istikbaarad isweynaysiin wastakbaruu way isweynaysiiyeen oo takabaruu canil iimaani iimaanki way ka kibreen ou dhahay istikbaarad isweynaysiin. uma inii anugu ayuu dhahay ka maharine dacowtuhum waan u yeero dhahay uma bacdiyeeda inii anugu dacowtuhum waan u yeeray jihaaran xaalaan hashii la jahraayo biaclaa sawtii weyseeye sawtigiisan ugu sareeya ayaan maaragtay u yeeray. jihaarantaana waxa weeye macsi oo masdara waa laga dhigi karaa oo markaasi ducaan jihaaran la yidhaahdo, ducaan ayaan u yeeray jihaaran eydaa jahrin weye jahr u saaxiiba, amase jihaaran xaalan haasii la jahraayo iska xaalaysid. uma inii anugu ayuu dhahay aclamtu waan u muujiyey lahum, ayaga sawdkayga waan u muujiyey oo warkayga kor ayaan u qaaday. uma inii anugu ayuu dhahay nabiyulaahi nuux, aclamtu waan u muujiyey, waan u daahiriyey lahum, ayaga sawdkayga, waasartu waan u siraystay lahum, ayaga hadalkana waan u sireeyey. macnaha waxa uu ka wadaa sida soomaalidu yidhaahdaan kor iyo hoosaan waxugu sheegay, kor iyo hoos ayaan waxugu sheegay u dhahay, waasartu lahum waan u siraystay u dhahay kalaamka, israaran siraysi oo hoosna waxbaan ugu sheegay. faqultu waxaan u dhahay u dhahay istakfiruu rabbakum, rabbigiina ka dhaasid weydiiya, istakfiruu ka dhaasid weydiiya rabbakum rabbigiina, oo shirkigatan aad ku jirtiin ilaahay uga soo noqdo ilaahay waxida. inahu rabbi uu kaana wuxuu ahaaday dhasaaran allihii dhaafid badan ayuu ahaaday. haddii marka ilaahay aad usoo noqotaan ood soo islaamtiinne, yursil alla waa dirayaa assamaa, samada ayuu dirayaa, calaykum kurkiina ayuu ku dirayaa, midraaran xaalaysa fiima daraynaysa, wayumdidkum alla waa idiin siyaadinayaa, biamwaalin maalyaalo iyo wabaniina wiilal ayuu idiin siyaadinayaa, wayajcallakum alla wuxuu idiin yeelayaa jannaatin beerayaalo ayuu idiin yeelayaa, wayajcallakum alla wuxuu idiin yeelayaa anhaaran wabiyaalo. waxa uu dhahay nabiyulaahi nuux, ilaahay subxaanahu watacaala ka dhaasid weydiiye, ilaahay waa qasaar weeye, samada ayuu soo dirayaa. marka waxaa la sheegaa la yidhi markii nabiyulaahi nuux ay ku kufriyeen maxaa ku dhacaa la yidhi, abaar xun ayaa ku dhacdaa la yidhi, xoogkiyaa laga manciyaa la yidhi, haweenkooda waxaa ku dhacay xukmi oo 40 sano naagahooda waxma dhalinaa la yidhi, dhibaatadaas faraha badane ayaa ku dhacday. marka waxay uga bixi karaan ayuu u sheegayaa markaas. marka wuxuu dhahay haddii aad ilaahay usoo noqotaan, ilaahay samadu idinku soo diraya, madar uu idin keenaya, madar ayaad helaysiin ayuu dhahay. haddana waxa weeye ilaahay wuxuu idiin siyaadinayaa maal uu idiin siyaadinayaa, wabaniina ilaahay wiilala uu idiin siyaadinayaa, oo haweenka xukmiga waa la idinkaa qaadayaa madhalanimada weeye. alla haddana wayajcallakum alla wuxuu idiin yeelayaa jannaatin beerayaalo oo beerihii baa idiin baxaya, wayajcallakum alla wuxuu idiin yeelayaa anhaaran webiyaal soconaya ayuu idiin yeelayaa, oo webiyaasha qalalna waxa weeye waa idiin maaragtay hagaagayaan. marka hadda waxau faray istikfaar ayuu faray inay ilaahay usoo noqdaan horta kufriga ay kasoo laabtaan, oo hadda macnaha istakfiruudan macnaha gaalnimada kasoo noqda weeye, dembiga ayaa laydiin dhaafayaahe. istikfaartan hadda mujarad ma ahan astakfirullaha keliya la yidhaahdo, waxaa la rabaa in markaasi astakfirullaha ficil lagu daro ayaa loo baahanyahay. qofkii istikfaarta laasimu u dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam, muru kasta ilaahay waa ka qaadayaa, ilaahay subxaanahu watacaala farag ayuu furayaa, wax kasoo ciriiriyana ilaahay waa ka qaadaya subxaanahu watacaala. aayaddan waxaa la sheegay taabiciga jaliilka oo layidhah xasanulbusri ayaa nin waxaa u sheegtay abaaru u sheegtaa la yidhi, markaasuu wuxuu yidhi ilaahay dhaafid weydii oo istikfaar la imow, nina waxa u sheegtay faqri ilaahay istikfaar uu faray, nina waxa u sheegtay xilma la-aan istikfaar uu faray, nina waxa u sheegtay beertiis inayna badar dhalayn istikfaar uu faray, dhammaantood istikfaar uu faray. nin markaasi xar u ahay oo masalan ba talmiidka oo xasanulbusri ahay oo la dhihi jiray tabiic ibnu tabiic ayaa waxa u dhahay oo la jiray rag badanaa ku yimaadeen, nin walbana baab gooniyaha uu ku su-aashay, adiguna waxa weeye istikfaaraad fartay ee waa sidee. markaasu xasanulbusri ayadan akhriyey istikfaarta marka wax walbanaa lagu helayaa weeye. maa lakum maxaa lahaantiina ayuu dhahay laa tarjuuna xaal aydaan rajaynayna lilaahi alla waqaaran weynayn, maa lakum maxaa lahaantiina o dhan maxaa idinku dha u dhahay nabiyulaahi nuux, waa mubtada weeye iyo khabar isu tahay. macnaha waxa weeye maxaa idiin sugnaaday oodan markaasi ilaahay aadan uga gabaqayna, sida ilaahay idiin weyneeyey subxaanahu watacaala oo idinkugu nimceeyey, maxaad alla subxaanahu watacaala u weyneyey la idin saas u dhahay. waxaa la idinka dalbayaa ay ka dhigan tahay inaad ilaahay rajaysaan oo aad markaasi ilaahay aad weynaysaan. weyninta allana alla in la rumeeyo weeye, muraadka laga leeyahay iimaan baa laysku buurinaya ee dhaaco, taasoo markaasi keenaya labadaas haddii la helana waxay keenayaan oo rajo looga qabaa in ilaahay sagowgiisa la helo, nicmada ilaahay la helo weeye. maxaale rajuhu waxa weeye qalbigu in lagu xiro shay markaasi la jecel yahay weeye, oo mustaqbalka xasilaya weeye, iyadoo haddana asbaab kale la yimaado. arrintaasina ma noqon karaysaa la yidhi ilaa iimaan iyo daaca in lala yimaado mooyaane, arrintaas lama heli karayaa la yidhi. markaasuu dhahay maxaa idinku dhacay oo aadan ilaahay u rajaynayna weynayn, ay ta'amaluuna waqaala allaahi iyaakum weeye, weynaynta alla idin weydiiyo maxaa weynaye, maxaad la fikiri la-dihiin ood alla u rumay la-dihiin. walxaal qad xaqiiqee khalaqakum alla uu idin abuuro u dhahay adwaaran xaalayaalo uu idinka abuuray, maxaa yidhi dadku marna canduufay ahaayeen, mar calaqay ahaayeen, mar mulqay ahaayeen, xeerarkaas ayaa insaanka ilaahay na marsiiyey ayuu insaan taama uu ka dhigay. arrintaasna qofku haddau fiiriyo waxay keenaysaa allihiisaas ka dhigay inuu rumeeyo. haddana adilo ayuu isoo oogayaa ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaysa. alam tara usuu arki maysiinuu dhahay kayfa sida khalaqa allahu alla uu abuuray sabca samaawaatin samayaalo oo todoba ah. alam tara usuu arki maysiin kayfa sida khalaqa allahu alla uu abuuray sabca samaawaatin samayaalo oo todoba ah dhibaaqan oo iskorsan bacduhaa fawqa bacni weeye samaawaat oo kala sarreeya sida ilaahay u abuuray oo todoba sow arki maysiinuu ku cibro qaaday maysiinuu dhahay. wa jacala alqamara dayaxa alla waa yeelay fiihina ayuu dhe ilaahay samaawaatkaas dhexdooda nuura nuur ayuu ka yeelay oo wajacala alqamara dayxina uu yeelay fiihina samaawaatkaas dhexdooda macnaha samaawaatka majmuucooda isku darkooda oo ku rumoodaaya samaa udunya weeye maxaa yeele waxaa laysku waafaqsan yahay dayxu inuu ku yaalo samadan adduunyo qoraxda iyada waa laysku khilaafsan yahay oo waxaa la yidhaha samaa ulkhaamisay jirtaa samaa uraabicay jirtaa samaa usaadisay jirtaa samaa usaabica wararkaasaa jira laakiin dayaxa iyo xidigaaba waxay kasoo raaracaan samadan samaa udunyahay ka raaracaan. wa jacala alqamara dayxa ayuu yeelay ilaahay fiihina samaawaatkaas dhexdooda nuura nuur ayuu ilaahay ka yeelay. wa jacala shamsa quraxdina ilaahay wuxuu ka yeelay siraajan faynuus mid iftiin badan weeye misbaax oo muliaa weeye oo ka xoog badan nuurka oo dayaxa ka xoog badan maxaa yeele dayaxu saan horuu soo marnay wuxuu ka qaataa nuurka qoraxda ayuu ka qaataa. haddii waxa weeye dayaxu uu yimaado oo markaasi dayaxu uu jiro haddii qoraxu soo baxdo dayaxu waa baaba-ay waad aragteen. marka hadda waxa weeye qoraxdu nuurkeedu wax walba ayuu ka xoog badan yahay intiiba ilaahay anwaarahu adduunyada tan uu keenay qoraxda ayaa maaragtay ugu xoog badan. dayaxu marka waxa weeye nuurka waxa uu ka qaataa qoraxda ayuu ka qaataa qoraxda ayaa markaasi masdarki wax laga qaadanaya ah. markaasaa waxa weeye haddii qoraxu soo baxdo dayax markaasi nuurkiisa baaba weeye xidigahana iskaba daayo markaas. wa jacala shamsa quraxdi alla wuxuu yeelow dha ilaahay siraajan uu yeelay siraaj mid iftiin badan oo faynuus iftiin badan ah. wallaahu alla u dhahay haddana ambatakum alla kan idin abuure weeye min alardi arlada xaggeeda ayuu idinka abuuray nabaatan abuurif ayuu dhi ilaahay. hadda waxa weeye arlada ilaahay wuxuu ka abuuray abuuna aadam ayuu ka abuuray oo isagu markaasi asalkeeni ah. wixii asalkeeni laga abuurayne annaguna maxalul khidaab ayaan u nahay in nalakula khidaabo maxaa yeelay nicmadii aabbaadeeni loogu nimceeyey annagana shukri baanu lakaga doonayaa. wallaahu alla u dhe ilaahay ambatakum alla kan idin abuure weeye min alardi arlada xaggeeda nabaatan abuurif idinka abuuray. id khalaqa abaakum aadam minha aabihin aadam ayuu ilaahay arlada ka abuuray adinkuna waxa weeye asaga ayaa asal idiin aho asaga ayaad ka timaadeen weeye. uma bacdiyada yuciidukum alla waa idin celaahu dha ilaahay fiiha arlada ayuu idinku celinayaa idinkoo la ydin qabriyeeyey. wa yukhrijukum alla waa idin soo bixinayaa bacsiga ikhraajan soo bixinow dha ilaahay. uma yuciidukum alla waa idinku celinayaa fiiha arlada ayuu idinku celinayaa idinkoo la ydin qabriyeeyey maxaa yeele waataan soo mari jirnay minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra oo aynu kusoo mari jirnay suuratu dah arlada ayaanu idinka abuurnay ilaahay ayadaa idinku celinaynaa ayadaan mar kale idinka soo bixinaynaa. markaasuu dhahay ilaahay arlada ayuu idinku celinayaa wa yukhrijukum maana idinka soo bixinayaa ikhraajan soo bixin. wallaahu allow dhahay jacala lakum ularla arlada kan idinkaga yeela weeye bisaadan gogol idinkaga yeelay. wallaahu alle jacala lakum ularla arlada mid idinka yeelo bisaadan gogol arladan hadda ilaahay gogolow nooga dhigay meel markaasi musnama ah oo markaasi taagan ma ahan arladu weeye. arlada waxaa ilaahay ka dhigay gogol camal aan ku soconayno litaslukuu inaad socotaan u dhi ilaahay minha arlada xaggeeda sugulan ayuu dhi ilaahay wadooyin adiga socotiin sijaajan oo waasaca u dhi ilaahay. litaslukuu inaad socotaan u dhi ilaahay minha arlada xaggeeda sugulan adigu ka socotiin weeye wadooyin waaye sijaajan oo waasaca arlada sidaasaa ilaahay nooga dhigay meel waasaca oo lagu soconayo oon laysku cariinayn. khalaaiqdan koonkan joogto o dhan jin iyo insi iyo masalan ba xayawaan nooc kastuu yahay arladan ilaahay waa u waasaciyey. arlada ilaahay waasac weeye sida ilaahay yihi waardullaahi waasicatun uu dhahay arlada ilaahay waasac weeye meel laysku cariirinaayo meel dhibaata ay ka taagan tahay ma jirto. haddana ilaahay arlada mid markaasi taagan sidii buurihii oo kale kama dhigin. buur markaad fuulayso waad aragtay dhibaatada ay leedahay arlada ilaahay dhibaataas kama uusan wada dhigin. buurahana waxaa loo keenay cibro ilaahay lagugu cibro qaato oo ilaahay awooddiisa iyo waxdaaniisa lagu aqoonsado. arlada marka meel waasaca u ilaahay nooga dhigay oo cid walba si dhisahale oo dhig yar ay ku maraysa taas marka waxay keenaysaa alla in la rumeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yahay lagu ogaado weeye. litaslukuu inaad socotaan u dha ilaahay ayuu yidhi nabiyullaahi nuuc minhaa arladaa xaggeeda subulan duruq jidad weeye sijaajan oo waasaca aduga socotiin u dhahay. marka waxa weeye casharkeeni intaas ayuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة عشر كين انت أشوفه إيجي، والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كين وكبل أبنية آيات طبان يستقالات أو سورة النوح كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحونا الرسوة ورمي عشر كين آياته ودا بيجي إيا باللوغي سبا نبي الله نوح فسديسي أصغي يقوم كيسا وهذه الأحمري أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغسوا ورمي وها مركو نوغودا بي نبي الله نوح مركو قوم كيسا وشسالين أي آية ذها إلهي يقول فديسي وحدانيسا سسالين أي أو أصاب كل هدى أي وها أولي الله وامتك إذن أبوري أو أرد إذن كأبوري أسلكين آدم هاي أيا إلهي سبحانه وتعالى أرد كأبوري أدنى إلهي أرد سيدن كعين يا أوالد قبرين يا روكا ليدن كدوغ يا الله أدنى بعث غيوه صوب حين يا سيدا سنوحي كينيسا إنا تسوء غاتان ألا إنو مركز واحد أويه أويد أغسى الرئيس وأبيد مركز أو سسى الرئيس أي سنجر مأسو إسكليه مركز وحا مركز واجب إن كوا مركز رماه السيرسان إنا إلهي أدرميسان سبحانه وتعالى وري مركه وحاولي اجلده ايو اسي ودا والله الله ايو داهي جعل لكم كان ايين كغيره وي الارل ارلغ بسادا جبل ايين كغيره والله الله جعل لكم الارل ارلغ كان ايين كغيره وي بسادا جبل ارلغان هدا اين جوغن الهي جبل ونوغا دغاي وحكت ايا وحاولي ارلغاس لدول مارينيا او لوغ سوانيا ارلغ هدنا وا جبل ومركاس ميد مسلمه او مركاسي كروس عمل هو شاغل الهي كما دغينو لوغ دغتو هاي مركاسي داسكا اي جوغ اما كو سخناي وا جوجل او دريم هو صاف لاي سغ سخناي او ميلنا انو اي ديلني وا غرا تمرك بورها اي اسفول تصفيه ما تاسو كابدها اي مركا ميلها سو غوبيس دباتد اي لاد ارلد الهي سبحانه وتعالى جوجل ايو كدهي مركا الله و هو دين كغي يلا ارلد و الهي جوجل لتسلكو ان تسخو في منها ارلد كبول أنا أقول إلهي ورب أدوغ السعوتين حجاجا أو واسع أقول إلهي لتصلفونا السعوتين منها أرلغة حقيقة كبول أنا أقول إلهي ودوين حجاجا أو واسع يد واسع المركة يسمى السين قال أقول لها يوم إلهي نوح ونبي النوح خب يا رب رب يا يوم إنهم أيوة عصوني ويعافين وحبذ النرس ويراي انت سنوح لئي سنفق هذا ايوه هدنا الهي سبحانه وتعالى اسيد دعوانا مركة هدى وحالي لمركان ومركة وكقو والسالي لإيمان كوض مدى ادي ادفت ربنا وحوي ايمان لان كوض يدفت كوض وكسب رأي مركة سوء هدهي الهي وحوري سبحانه وتعالى قال وحوري النوح والنبي النوح رب يا رب رب يا يو اني انهم ايوه عصوني ويعافين واتبعوا حين رائن هذا الأمير كان وحلو عنايا فلقى السفلقة أو وحما قرتها أو عقل قارتها هي قوة فقرة هيا وحيرها عن دفكان أيولي واتبعوا وحيرها عن من دول أيوها عن من كاسو لم يزيته أو سنو زيادين ناله مال كيسو هي وولده أولاديسو إلا خسارا خسارا ويه واتبعوا وحيرها عن بس وحما قرتها هاي وي معايا الأدنية تاريخ تواجه صوحاء بدك وحاوية دبنا وضده أساء هو مركز أيهو وحاوية مرح السلقة دبنا وحاوية دب رحمة قرطاه وقواس السد بجيهو ماشي أي كشبان ومستجيل أيه وحا مركز بدك السفلده ويلقو ذي ساسو آجرين معانا وضده عن عقل ووض الشقيني بدك اللي رأين معن طوي بني آدم كنا ساسو أبدنيه maxay dadka baadil iska taageeray gurina haba meela baadil kale lagu jeeyna maaliba meela lagu jeeynaya aqal marka saqaya ayagu ma laha soodaba dadka noocaas ah waxa weeye dadka in daba joogan ni ilaahay geeyay ibn sagaya maxay la aqal ni joogarta ayo qaaliga ay ilaahay u siiyay oo naxmada ilaahay ku waaweyn kamid heeday ayay la yaceen marka naxmada ilaahay ku shufi waayeen way aqalaga waxa lagu siiyay inaad ku fikirtaa lagu gaahin haddana ilaahay rasuul ayuu soo diray mar hadii rasuul ilaahay uu soo diray oo aqaligi waxa weeye ilaahay oo sii iftiiniyay oo dacwada islaamka lagu iftiiniyay inuu aqaligaagu shaqeeyo ayaa la doonayaa markaas waxay raaceen buu dhahay dadkii markaasi wax magaratada ahay iyo dadkii fuqarada ahaayo waxba aanan haysanin, man duul ayay raaceen, mankaasoo lam yasidku uusan u ziyaadinaynin, maaluhu maalkiisa uu leeyahay, iyo waa waladuhu ama waa wilduhu awlaadiis, waa ninka ru-asada ahaayo markaasi barwaaqada iyo iska tabashucaya weyi. Maxaa yeele dadka madaxda hoosiyoodaba sida qaalisa xaqa ma raacaan, maxaa yeele waxaysan wax u raaci karin ayagaa dad la raacsan yahay ah, marka in ayaga la raaco ayay doonayaan. waxyaabaha noocaas ayaa marka waxay gaarsiinayaan inay baadil ay ku socdaan oo markaasi ku hoogaan, ilaa khasaaran khasaaro mooyaane dad waxay raaceen u dhahay maalkoodii owlaadooda waxba aynan u farin ilaa inay ku khasaaran mahee, buqyaan iyo kufar bay ka heleen. wamakaruu ayuu dhahay way hagarsadeen nimankii ru-asada ahay, makran hagarta ayay hagarsadeen, makrigaasoo kubaaran oo weyn. wamakaruu way hagarsadeen ayuu dhahay, makri dhagar bay ku sameeyeen, makran makri makrigaasoo kubaaran oo weyn, cabiiman jiddan weeye. taasna waxaa kamid a inay nabi nuux ay beeniyeen oo ay dhibeen asagay wax raacay, arrintaasna waxaa ka dambeeya waxay ahaayeen nimankan madaxda ah ayay ahaayeen oo mutakabiriinta ay ahaayeen. waqaaluu waxay yidhaahdeen oo ilaahay nimankii madaxda ahay oo dadku wax magarasada ahaayo sufalada ahay u dhaheen, laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyaalkiina ha ka tegina. dad badana hadda waxaad arkaysaa maalin walba dhabta wax loogu dhibcinayaa markaasu iska raaca caqli darro iyo jaahilnimo asagoon ka fikiraynin. hadda waxa weeye taas waxba kuu tari mayso maalinta qiyaamo, qofkaa baabilka ku dhow ordaysid maalinta qiyaamo beri buu kaa noqonayaa, ilaahayna cudurdaar ka aqbali maayo, maxaa yeela qofkaas asaguo mukallaf weeye caqliga ilaahsi adna caqligu ilaah siiye, waa inaa markaasi maskaxaadu ay shaqaysaa weeye. haddaad maskaxaadu ay shaqayn weyso ilaahay nicmada uu siiyey aad ka tagtane wixii qofkaas uun maraq baa lama siinayaa. qaala likulin licfun walaakin laa taclamuun, waataan soo mari jirnay suurat alaxraaf, marka qolo walba qolada kala eegaysay cadaabka ha lagu dheereeyo tidhaahdo ilaahay wuxuu leeyahy qolo walba cadaab lagu laabahay laada rabbanaa aatihim licfayni min alcadaabi walcanhum lacnan kasiiran, waa kuwa dhahaya waxba umataleysa weeye, qolo walba cadaabay iska leedahay. waxa loo cadaabayna waxa meesha ku jira waxay tahay qof walba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey caqal iyo fikir saliima ayuu siiyey. haddii marka ina iska fuuriye kiisi baadil uu ku socda indha la-aan asagoo indhaha iska la hogaaminayo meeshu uu ku dhaco dadku uu ku dhaco waa ku dhacayo, waana naarta weeye. waqaaluu waxay yidhaahdeen ou ilaahay nimankii dahay ay sufaladu ku dhaheen wax magaratadii, laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyaalkiina, ilaahyaasha isayaa maxayse asnaam ay qoreen weeye, walaa tadarunna ha ka tegina yidhaahdeen waddan min uasaha ka tegina, walaa tadarunna ha ka tegina wad min uasaha ka tegina, walaa suwaaca naag uasaha ka tegina, walaa yaquusa libaax uasaha ka tegina, wayacuuqa faras uasaha ka tegina, wa nasran gorgor uasaha ka tegina. walxaal ayay sidaas yidhaahdeen qad xaqiiqaha alu ay lumiyeen oy asnaamtaas ay ku lumiyeen kasiiran wax badan oo dada weeye, walaa tasidi daalimiina daalimiinta u ziyaadin ayuu dhahay nabi nuur, ilaa dalaalan baadimu. waxayse ku cadsan tahay waqad allaluudaasay ku cadsan tahay, waa habaar markaas uu habaarayo. nimanka hadalladii ay yidhaahdeena waxay ahaayeen laa tadarunna ha ka tegina yidhahdeen waddan waddi ilaaha la yidhaahdo, iyo walaa suwaacan suwaac ilaaha la yidhaahdo, iyo walaa yaquusa yaquus allah la dhaho, iyo wayacuuqa yacuuq allah la dhaho, iyo wanasran nasri allah la yidhaahdo. asmaa ay lahaayeen magacaan ay lahaayeen weeye, wayna caabudi jireen asnaamtaas. waxaa la yidhi marka shantaana waxay ahaayeen asnaamtooda ku waaweynay ahaayeen, saas daraaddeed dikriga ku khasiseen mooyaane asnaamta intaan ma ahayn. sheekha la yidhaha curwata ibnu zubayr waxau dhahay nabiyullaahi aadam ayaa wuxuu lahay shan wiilo lahay, mid la dhihi jira wadi iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuuq iyo nasri, waxay ahaayeen marka wiilashaasi rag cibaadahu ilaahay caabuda. waxaa ka dhintay marka nin ayaa ka dhintay, markaasaa dadku u murgeen. shaydaana markaas wuxuu dhahay dadku yidhi anaa idin suuraynaya suuradiisi oo kana idin samaynaya, haddaad fiirisiina waad xasuusanaysiin, waagaasna sawirku xaaraan ma ahayn noo sameeyay dhaheen. markaasuu masjidka ayuu ugu sawiraa layidhi, asagoo maar iyo markaasi uwaga sameeyey maar iyo waxa uwaga sameeyey muxaas iyo waxaasuu uga sameeyey. marka waxaa la yidhi kii kalaa dhintay haddana sidii uu suuriyaa layidhi, ilaa dhammaantood ay ka dhintaan oo wada suureeya. zamankii markuu dheeraadaa la yidhi dadkii waxay ka tageen cibaadi ilaahay, markaasuu shaydaanku wuxuu ku dhahaa la yidhi war maxaa idinku dhacay oo aadan wax la caabudayna, markaasay waxay yidhahaan maxaan caabudnaa, markaasuu wuxuu yidhi aalihadiina ilaahyaalkiina iyo aabbayaalkiina ilaahyaalkoodii. Soo arki maysiin inay meeshaas ku dukanaysiin ay joogaan, aabbaadiina yaa sii caabudi jiray, markaasay caabudeen min duuni ilahi tacala la yidhi ilaa ilaahi subxaana watacaala nabiy llaahi nuuxa uu kasoo bixiyey. Markaasay waxay yidhahdeen sidatan hadalkaan markaasay dhaheen waxa weeye shaydaanki yaa u diineeyey oo markaas uaga dhigay inay caabudaan asnaamtaas ay caabudaan, sidaasna waa la sheegay. asnaamtaa marka hadda waxa weeye taariikh dheera iska leedahayo zaminkii markaasi oo duufaankii ayay aasmeenaa la yidhi, markaas markay aasmeen ayaa waxaa soo qotay baa la yidhi dadka dambo ilaa markaas ay soo gaaraana la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waktigiisi oo asnaamta kufaaro marka ay caabudi jireen xataa halkaasay ka yimaadeen ayaa dadka culimada qaarkood ahlu siirada ay sheegay. walaa tajidi aalimiina aalimiinta u ziyaadin ayuu dhahay ilaa lalaalan baadi mooyaane waxba kale u ziyaadin. waa markaa marka waxa weeye iimaankood uu ka quurtay, maxaa ila hadda koor waasaanu kusoo mari jirnay suuratu huud wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika ilaa man qad aamana, waxaa loo waxyooda nabi nuux qoomkaaga hadda kabacdi cid rumay haysa ma jirto. markaas wey markuu habaaraayo markuu u yeeraayey kun oo qonton la 950 markuu u yeeraayo waa awow intaas ayaa wax rumayaa la ay markaas sidaas ayuu dhahay mimaa khadaayaahum iyo mimaa khadii'aatihim labada waa la akhriyaa mimaa khadii'aatihim gebkoodii xaggiisa ayaa ukhruquu lala qartay ud ilaahay mimaa khadii'aatihim gefyaalkoodii ayaa ukhruquu lala qartiyo udha ilaahay oo duufaan ugula qartiyo ama mimaa khadaayaahum gefyaalkoodii xaggooda ayaa ukhruquu lala qartiyo udha ilaahay fautuluu waxaa la geliyey naara naar ayaa la geliyey naaraa lagu ciqaabo weeye markii la qardiyo bacdigeedaa la sheegay saxsalma ay biyo hoostooda oo markii duufaankii lagu laayey ayaa biyaha duufaanka hoostooda ayaa lagu sii cadaadaa la yidhi fautuluu naaradaa markaasi naar adduunya waa la yidhi oo caqabal ikhraaq ahaa la yidhi markii la maasiyay kabacdi ah waa yahay marka hadda jaanibna wax haddii laga fiirso dhinac laga fiirso waa la qardiyaa la yidhi haddana waxa weeye jaanib markii laga fiiriyo waa markaasi waa la cadaabaa la yidhi waa la gubaa la yidhi intaasoo dhan ayaa markaasi adduunyada laiskula kulmiyaa la yidhi. marka alla wuxuu dhahay fautuluu waxaa la geliyey naara naar ayaa la geliyey falam yajiduu ma aysan helin ansaara mid u gargaara oo lahum ayaga u sugnaaday oo min duuni ilahi lay qaybkiisa. markii waxa weeye dhibaatada ay timidna cid u gargaartay way waayeen, waxay asnaam ay dhihi jireen waa noo gargaarayaanoo laga fuji waayey oo dadka ay ku baadiyeeyeen waxba maysan tarin. marka wuxuu dhahay alla subxaana watacaala falam yajiduu ma aysan helin ansaaran kuwa gargaara oo lahum ayaga u sugnaaday oo min duuni illahi ilahi qowrkiisa ma aysan helin wax wax u tala waa waayeen oo cadaabki ilahay ka mancay. wa qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay markuu hadaarayo qowmkiisa ilay noo sheegaya waqaala waxa uu yidhi owdha ilaahay nuuxu nabi nuux rabbi yaa rabbi rabbigeeyow laa tadaha ka tegin cala alarli arlada korteeda hawaga tegin min alkaafiriina gaalada xaggooda dayaaran mid daardi ka tegin. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqaala nuuxu nabi nuux wuxuu dhahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow laa tadarha ka tegin cala alarli arlada dusheeda min alkaafiriina gaalada dayaaran mid daardiga ay naasilu daani waxba daardiga arladaan ilaahay oo koonkaan hawaga tegin u dhahay axad maha dhaafin ayuu dhahay. maxaa yeelow dhahay innaka adigu in tadarhum haddaad ka tagto ood gaalada arladaan kusii dayso wadulii cibaadaka adoomankaaga ayay baadiyeynayaan innaka adigu ayuu dhahay allow in tadarhum haddaad ka tagtid wadulii cibaadaka adoomankaagay baadiyeynayaan adoomankaagay luminayaan walaa yeliduu mana dhalaayaan ilaa faajiran faajir mooyaane mid faajirnimo badan kafaaran oo kufrin badan mid waxa weeye fujuur samaynaayo oo kufrinaayo weeye walaa yeliduu ma dhalaayaan u dhahay ilaa faajiran faajir mooyaane kafaaran oo kufrin badan faajir oo kufrin badan ayay dhalaayaan weeye mid yasjudu wayakfur weeye mid fujuur sameeya oo kufriya ayay dhalaayaan ay saasuu dhahay yaa yahay. marka hadda hadalladaas sidaas ayuu dhahay nabiyullaahi nuux uu dhahay maxaa yeela waxau saas u dhahay nimanka kan waxaa jirtay baa la yidhi arrimo ay samayn jireen oo nabiyullaahi nuux ay ku samayn jireen ayaa markaasi jirtaa la yidhi taas marka waxay aheedaa layidhi nabi nuux waxaa layidhi intuu ummaddaasi u digaayey cumrigaas aada iyo aada u dheer ayaa la siiyeyo kun sano falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman waa sawdha ilaahay dhexdooda ayuu ku nigaayey kun sano oo konton la aweeyey. marka hadda waxa weeye nimankan tajrube ayuu ka qaaday muddo dheerow ku dhex noolaay dabeecadoodow gartay axwaashoodow gartay waxaa jirta la yidhi markaasi ninku waxaa la yidhi wiilkiisa uu soo kaxay jiraa la yidhi ninka qoladaase wiilkiisa uu soo kaxaynayaa markuu soo kaxay wuxuu u keenayaa nabiyullaahi nuuxa u keenayaa kolkaasu wuxuu leeyahay intuu ag joojiye ixdar haada fainahu kadaabun waina abii xadaranii minhu saasuu dhihi jiraa wiilkiisa u keenayaa markaasu wuxuu leeyahay wiilkeygiyow ninkan odagaan ka digtoonaa buu leeyay ninkan shayha ka digtoonow beenaalo weeye aniga aabbahay ayaa iigaga digay oo waagi aan yaraa jiray ilaan hadda waxa weeye facyaalo fara badan iyo markaasi dad badanow lasoo joogi jiriye aniga aabbahay ayaa iigaga digay aabbahayna aabbihiisa uga digay saasay leeyahay marka hadda marka wiilkii waxaa lagu barbaarinaya ilmihi owlaadi macsi iyo xumaan iyo nabigii ilaahay nacibkiisa lagu barbaarinaya fayamuutul kabiiru wayansa usagiiru calaa daalik marka waxa weeye ninkii weynaayo odagii waa dhimanaya canugi waxa uu ku barbaarayaa hadalkaas dardaarankaa loogaga tegay iyo nacaybka nabiyullaahi nuux la nacsiiyey ayuu markaasoo ku barbaarayaa waxyaabahaas ayuu markaasoo ku barbaarayaa waxaas markuu ku koro waxa weeye hadhow nabiyullaahi nuux waxuu ka maqlaaya ma jirto maxaa yeelay culimmadu waxay yidhaahdaan sideedaba culimmadu waxay yidhaahdaan wixii markaasi amba dadka ayaa caadiga ahaa yidhaahda wixii markaasi ab wadi jiray aa wiil wada dadkuna sidoodaba waxa weeye wixii ay kasoo gaaraan mujtamacooda waxyaabahaas ayaa markaasi waxa weeye ayay ku dhaqmaan waxay mujtamacooda ay kasoo gaaraan ayay maaragtay ay ku dhaqmaan mujtamaca marka haddaan mujtamac la hagaajiyo uusan ahaynin oo waxa weeye ilmuhu owlaaddu ay kasoo gaarayaan jiilba jiil oo macsi iyo markaasi shay faaxisha uu kasoo gaaro waxa weeye mujtamaca farow ka baxayaa faraha ayuu ka baxayaa diin la-aan iyo jaahilnimo iyo waxa weeye macaasi fara badan sida hadilka iyo dhaca iyo masaakilka hadda owlaaddan masalanba hadda dalkeena soomaaliya oo kale owlaaddatan hadda waxa weeye waxyaabahan ay ku dhaseen waxay qaarkood arkeen iyagoo wax la dilaayo oo wax la dhacaayo oo wax la fufsanaayo oo masaa'ib oo dhan dembi oo dhan layska banaysay qoodi ku dhalato oo sidaasku in la furay waxa weeye waxay ogyihiin ma jirto ilaa qof ilaahay uun khayr la doona cilmi iyo aqoon ilaahay siyo saas uu guddo mooyaane dadku waxay ishooda ku arkaan ayay markaasay ku barbaaraan maxaa yeelay waxay yidhaahdaan culummadu man saaba bishayisi waxa weeye qofku waxa uu ku barbaaro oo ku dhal intuu dhalinyar yahay uu sameeyo ayuu ku gaboodaa marka haddii waxa weeye dhaqan fiican laga soo gaari waayo odayaashii hore oo markaasi usuusheen aheyd annagina markaas haddaan furuucdinahay faa'iido yeelan mayno waxaa kaloo la yidhahda idaa dhaaba alaslu dhaaba alfaracu markii waxa weeye asalku uu fiicnaado ayaa faracuna fiicnaadaa waxaa markaasi nasiib darahood arkaysaa in masalanba hadda waxa weeye mustaqbal xumo ay markaasi ay haysato owlaaddeena ay haysato sababtoo a waxay arkaayaan waxay ku indhafureen ayadoo markaasi wax la dilaayo oo wax la dhacaayo oo markaasi qabyaalad iyo qurun qabyaaladan soomaali hadda aan ka harayno kale masalanba oo taariikhiya waa mid soo jirtay quruun soo jirta waayo oo nin walba ninkii markaasi ka horreeya uu soo gaarsiiyo waa shay dhaqan xumo ah dadkuna markay saas noqdaan inay wax fahmaan ama wax la maqasiyo way adag tahay maxaa yeelay dadka inta cilmiga yeelanayso aqoonta yeelanayso in gaabanay noqonaysaa inta kale intoodne waxay indhahooda ka arkaan ayay ku barbaarayaan marka arrintaas waxaa loo baahan yahay intii wax garataa inay markaasi xil iska saaraan si mustaqbal xumada loogaga bi'iyo loogabiiyo owlaadda looga bi'iyo iyo jiilka dambo markaasi mustaqbalka dalka u ahweeye maxaa yaa haddii masalanba hadda waxaan lasii wado oo dhoolaashadatan iyo nidaam darradatan iyo waxaan lasii socdo hadhow mujtamac ba la arki maayo mujtamaca waxau noqonayaa mujtamac aan jirin ayuu noqonayaa dad oo kal wuxuushi shaaridasi ah ayaa markaasi soo dugaag iska socdo dad ahaa soo baxa marka dambe oon loo aqooni karinba inay dad yihiin ba aan laxsaabi karin sababtoo a waxa weeye waxaasay ku barbaarayaan marka waxaa loo baahan yahay in arrinta laga gaaro oo dadka dhibaatada wada oo markaasi macsida iyo masaakilka wada oo dalka kusii baabi'inaya mustaqbalka awlaada ku cayaaraya in la ilaahay subxaanahu watacaala inay ilaahay usoo noqdaan ay rabbigood ka baqaan. dhibaatada markaasi inay sii socoto mashaakil baa ku sugan. nabiyullaahi nuux marka wuxuu saas ugu habaarayay hadda dadka idala haysan haynin, maxaa yeele masalanba awlaadu waxay raacdaa dardaaranka waalidkooda ay raacdaa sida badan. marka sidaas ayuu markaas waxa u doortay inuu habaaro. marka waxa uu dhahay walaa yaliduu ma dhahayaan ilaa faajiran, faajir mooyaane kafaaran oo kufrin badan. rabbiyaa rabbi rabbigayo ayuu dhahay markaan, wafir lii ii dhaaf ayuu dhahay. weli waalidaya labadayda waalidna u dhaaf, hooyadiisu iyo aabihiis muuminiina ahaayeenaa layidhi, isaga ayay rumeeyeenaa layidhi sida la sheegay. oo waxa weeye way noolaayeen markii isaga risaalada la soo bixinayo sida la sheegay. rabbiyaa rabbi rabbigayo wafir lii ii dhaaf ayuu dhahay, weli waalidaya labadayda waalidna u dhaaf uu dhahay. haddeen waalidadiisa muuminiin ahayn ma uusan ducay lahayn weeye. aabihiis hadda meelaha qaarkood waanu soo marnayo nuux ibnu lamki ayuu ahay, ibnu mutawasalaf ibnu uqnuuqaasna waxaa idriisaa lagu sheegay, laakiin hooyadiis ilaaha ku cilmiya. laakiin bacdu kutub waxay qoraan in la dhihi jiray samkha yuusan sakra binti anoush in la dhihi jiray, nabiyullaahi nuux hooyadiisa la dhihi jiray samkha yuusan sakra binti anoush ayaa la dhihi jiray layidhi. waxaa kaloo yihi samkha buusan sakra binti anoush nawaali ayaa la dhihi jiray layidhi ilaaha ku cilmi leh. laakiin hadda hooyadiis iyo aabihiis ayuu ducaynaya. weli min duulna u dhaaf ayuu dhahay dakhala gala baytiya baytkayga gala. baytkan waxaa laga wadaa manzilkayga gurigayga ama masjidkaygaa laga wadaa, maxaa yeele gurigiisa qof aan mu'min ahayn soo geli mahayn layidhi. qof aan mu'min ahayn gurigiisa soo geli mahayn weeye. amase hadda wuxuu ka wadaa haa layidhi ama safiintayda, maxaa yeele doontii nabiyullaahi nuux intii raacday ee mu'miniin ay ahaayeen. weli min duulna u dhaaf u dhahay dakhala gala baytiya baytkayga mu'minan xaal uu yeesiye mu'mina, amase dhibaato maloo hadda asaga laftirkiisu mu'min uu ku qayday, ee haddii mid kale uu soo galoon aan mu'min ahaynin ducadaasu gaari mayso. walilmu'miniina nimanka mu'miniintaana u dhaaf ayuu dhahay guud ahaan, iyo walmu'minaata haweenka mu'minaatka. dadka hadda mu'miniinta rag iyo haweenba waa u duceeyey, ducadaasna waxay ku socotaa waqtigiisa kaliya maahan ilaa yowma alqiyaamati. dadka marka mu'miniinta waxaa ugu sugan bishaaro ayaa ugu sugan. walilmu'miniina nimanka mu'miniintaana u dhaaf, iyo walmu'minaati haweenka mu'minaatka, sidaas ayuu dhahay. bishaaro weynaa marka haddaan nahay ummati maxamed noo ugu sugan, iyo inti wixii ka dambeeyey isagoo dhan wixiiba iimaan leh, bishaaradaas ayaa ugu sugan weeye. walaa tazidi aalimiina aalimiinta u ziyaadina ayuu dhahay ilaa tabaaran halaag mooye. walaa tazidi aalimiina aalimiinta u ziyaadinin ilaa tabaaran halaag mooye. oo gaalada waxa weeye waxaaaga in hau ziyaadin ilaa markaan waa maruu iimaankooda ka qoosa weeye. marka waxaa la yidhi aalimiinti waa la qarqiyey, caruurtoodii iyo ayaga kulli waa la qarqiyaa la yidhi. caruurtooda hadda hadda waxaan soo marnay caruur ma lahaynoo hadda waxa weeye afartan sano xukmi ayaa lagu yihiya ma dhalanimo. waxaa la leeyahay ayaga dad cumri dheeray ahaayeenoo afartan sano iyo wixii ka badan caruuray markaasay xisaabmeen oo sideenoo kale mahaynaa la yidhi. bismi illahi raxmaan iraxiim. suuratu ljinni, jinnigii suuraddii lagu magacaabo, makiyatun makaysu soo degtay, wa aayaatuhaa aadahaaduna tamaaniya wacishruuna aayatan labaatan iyo sideed aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxa weeye suuraddii todobaatan iyo labaad oo qur-aanka ka mida. suuraddan waxaa la yidhahha suuratu ljinni ayaa la yidhaah. waxaa loogu magacaabay waa suuraddii lagu magacaabay baa lagu wadaa oo lagu sheegay qisatu iimaani ljinni birasuulillahi sala allahu calayhi wasalama, qisadii nabigeena calayhi salatu wasalaam jinnigu inuu rumeeyey oo iimaankii jinniga rasuulka rumeeyey loogaga warramayey ayaa suuraddaasan ku jirtaa la yidhi. maxaa yidhahay risaalada nabigeena calayhi salaatu wasalaam risaalo oo caama weeye, jin iyo insi caamay ku tahay weeye. jinniga marka waxa weeye waxaa la yidhi waa ajsaam jismiyaal oo naariyaa waaye, ilaahay naar ayuu ka abuura waa sawna soo dhahay. waljaanna khalaqnaahu min qablu min naari samuumi u dhi ilaahay. marka waxa weeye ajsaam oo naariyo ah oo hawaa-iyah oo hawo ah weeye, waa hawo jinnigu weeye. lahaa qudratun cala tashakulaad weeye, jinnigu waxau awood u leeyahay inuu markaasi isbabedelo oo marba si iska dhigo suurooyin oo wanaagsan iyo kuwa xuxun weeye. suuradda ayaana lagu xugminaa hal yidhi markaasi lagu arko. sidaas markii la yidhaahdo farqi ayaa udhexeeya jinniga iyo malaa'igta weeye. malaa'igta waxa weeye ajsaam oo nuuraaniya weeye. malaa'igta waxaa laga abuuray nuur ayaa laga abuuray, haddana waxay awood u leedahay tashakulaad inay isbabedesho suurooyin hata yeeshee suurooyin wanaagsan kaliya ayay in isku bedeshaalay. Jinnigu laakiin wuxuu ku imaan karaa suuro oo khasiisa ah oo liidata ayuu ku imaan karaa. Marka waxa weeye ayaga suuradaasna laguma xugmiyaa layidhi. Marka hadda jinnigan waa la isku khilaafay haddii ilaahay ilaah suuradan ugu tagi doono. Waxa weeye jinnigu waxa weeye waa duriyadii Ibliis baa layidhi. Hase yeeshee midka mutamarika sidka mutamarika ah oo madaxda kane waxaa layidhi waxaa lagu magacaabaa shaydaan aa lagu magacaabaa layidhi. Duriyadii Ibliis weeye midka mutamarika ah oo daacada ilaahay ka tegay oo kaafirka waxaa lagu magacaabaa layidhi shaydaan. Sida insigu waxa weeye uu yahay oo wilaadi aadam uu yahay kii markaasi waxa weeye gaalane nisbada nabiyullaahi aadam waa ka go-aysaaho Ibliis ayaa loo nisbaynayaa. Jinnigana waxaa layidhi kii oo waxa weeye mu'min noqda nisbada markaas Ibliis way ka go-aysaaho nabiyullaahi aadam ayaa loo nisbaynaa loogu afkirinayaa weeye. waxaa kale oo jinnigu waxa weeye waa waladul jaan aa layidhi jaan owlaadiisu waa layidhi shayaadiinta iyaguna waad owlaadi Ibliis waayaa layidhi. waxay dhimanayaan Ibliisay la dhimanayaan nafkada oo markaasi uulada marka waxa weeye la afuufo sidaas ayay markaasay dhimanayaan. laakiin hadda sida raajixa waxa weeye jinnigu waxa weeye owlaadii oo markaasi Ibliis waaye. midka xumeeya sahruu soo sheegnay nasabkiisu xagga aabihiis waa ka go-aya oo gaalkaas Ibliis oo kaafira loo nisbay maayo wuxuuna haleelayaa nabiyullaahi aadam qofki insigaana oo isaguna waxa weeye kufriya nasabkiisu yaa ka go-aya aadam Ibliisaana la haleeshinaya. marka waxa weeye suuraddatan jinnigaas iyo amuurihiisa looga warrami doonaa iyo iimaankiisa iyo waxyaaba kale ku tacaluqa asaga yeeshee casarkeenna dambaan ku bayaani doonaa casarkeenna intaasuu ku egyahay. walaahi subxaanahu wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.